بسم الله الرحمن الرحيم. الإفادة إنما تتم بالدلالة منها عقلية بعلاقة ذاتية ومنها وضعية بجعل جاعل ومنها طبعية بإحداث طبيعية بإحداث طبيعة وكل منها لفظية وغير لفظية. عارض ده محب الله بهاري فدا برا سرچ الإفادة إنما تتم بالدلالة دفد و اشکال دو. سوال دا پیدو کیجی چه مقصود بالبحث عند المناطق پا دا مقام کی مقصود بالبحث مسل تصوری دای یعنی بحث دی کاسب ندای چا کاسب وی دی تصور مجهول یا دی تصدیق مجهول دی پورا بیا آغا کسیب آغا کسیب عبارات تای دی معنی نا لکه تا چه دی انسان تصور که انسان دی تا مجهول لائی پا حیوانی نا تک سر اگر خسل اوی دای کسیب شو او حیوانی نا تک خو معنی دی انسان دو مزیدی مقصود بل بخص پا دا مقام که معنی شوی بیا دا بخص کل دی الفاظ نا دی دلرت نا بیا ورست دی لپز نا بخص چه حقیقت تا مشترک تا مجاز دای دا اشتغال به ما لا یعنی دا و ترک دی ما یعنی دا و دا خونه دی جایز دا سوال دا دا سوال دا بیا سفجی و کمیر عارض دی محب الله به هاری پا دا برا سرا دفع دی و اشکال دو. سوال دا واری دیدی چه مقصود بالبحث عند المناطق پا دا دست مقامی ری پا دا مقام که آبخص کلل دی دی کاسبنا دی معلومات تصورینا یا تصدیقینا چه آ کاسب وی لپارا دی مجهول تصوری یا لپارا دی مجهول تصدیقی چه بیا بخص کلل ایدگنا مقصود شول او کاسب خونه نای مگر معنا دو کاسب خو عبارات تا دی معنی نا لکه نظیر پا طریقه تا انسان ارخص علاوی دی تا مجهول لی پا حیواری نا تک سرا نو دانی دا حیواری نا تکی کاسب شو و معنا دو نستی مقصود دل بخص معنا شو بیا دی ماتن سا بخص دی دلالتنا چه متباکی دا اتزمونی دا التزمی دا یا دی الفاظ نا بخص چه دا لپس حقیقت تا مجاز دا مشترک تا منکول و غیری دا اشتغال بی مالا یعنی دا و ترک دی ما یعنی دا و دا ندا جایز اگر دا ایرغی جوابی او کپا الافارتو سرا حاصل دی جوابی دا چه خبره تو دو چه مقصود بالبخص آغا معنی دی یا مسل تصوری مسل تصدیقی دی چه که عبراتی دی معنی نا خو لیکن بیا دا افاده پیدر کول دی معنی چی ایسوس و شگرتا افاده دی یو معنی کو یو معنی ور ازدکوی یو معنی ور وشایی دا افاده بیا بغیر دی لفظ نا نکیجی خو داست لپس چه دالغ پا معنی پا محمل لپس ترانشی دا افاده که ولی معنی دا موقف دو پا لفظ بره خود داسه لفظ چه دالغه پا معنی بندی وی نزیتی بخص دی الفاظ نا یا دی دلالت نا دا بخص کرل دی موقفون علیه دی مقصد نشولا او بیا بخص دی موقفون علیه دی مقصد نا دا بیا عین مقصد دایا دا اشتغال پا مقصد که دایا بخص دی موقفون علیه دی مقصد نا دا بخص دی عین مقصد ندایا دا اشتغال پا مقصد که دایا دا اشتغال پا مالا یعنی که ندایا نستی بخص دیگه نا پا دی مقام که صحیح شو نزا که ایچه الافاده تو فیدیر که ولدی سوز طرح پا مثلا طالب تا الافاده تو فیدیر که ولد انما تا تمو بدلالتی یکینا دا تام گردی جی بدلالتی پا دلالت لفظ پا معنا من لی سی دا دوالا بخص تا الفاظه و دی عدلاوی دوالا بو کفن علیش ون دا یو سوال و دی اقی جواب پا دی عبرا سر و شو منها عقلیت دوام عرض دی محب الله بهاری پا دی عبارات سر بیا اشارات و مقصدی سر بیان دی اقی اقسام دی دلالت تا بیان دی اقسام دی دلالت تا چی دی دلالت در اقسام دی پا غوطا که یو کسم عقلی بلکه سم وضعی بلکه سم طبعی بیا هر یو دې نه په دوا قسمه ده لفظي او غیر لفظي تین دونه چې نو ټوټلی شپږ اقسام شول. خاصل کې دا کو طریقہ خو مشهور ادا غدو چاولا والا مصنفین تعریف تی وشی کو چه ده تعریف پا وجه سرانه ده اغشی مفهوم پا ذهن کروشی بیا ده اگر بعد تقسیم ده شی کو چه پا تقسیم ده شی سرانه و مزداق ده اغشی معلوم شی نو یو شاید چه پا اعتبار ده مفهوم سرانه معلوم شی او پا اعتبار ده مزداق سرانه معلوم شی اشع او کعوی پا ذهن که نو دولا مصرف تا خو پچار داس و چاوالی تعریف تا دلالت کلای وای ایدگر بعد یه تقسیم دی دلالت تا پا غوطا که اکسان سلسا تا بی آخر که چی مثال دعا مر تقسیم دیو کو بی اشپر اکسان تا تقسیم دی جی امرس سر ایدا کلای وای جواب چه ماتن تعریف و نکا پا مخی پا تقسیم شروع وکلا وجه شهرتنا چه تعریف یه مشهور دایا لوسی عارض دو محب الله بهاری و دغه عبارت نه دویان سره بیان د تقسیم د دلالت په غوټه کې اقسامه ثلاثه چاواله وز عقلی بل وزعی بل طبعی بهاری د دې لفظی غیر لفظی تشپر اقسامه شول. خود له سوال کو ور دي چې مشهور طریقه خدا دو چې هر کله دای چې مثال دی وشي تقسیم کو اولی تعریف کو چې په تعریف سره و دې غشي مفهوم په ذهن کې شي معنا و دې خسر شي یعنی مطلب یې دارا چې وجود ذهنی و دې ته معلوم شي او په تقسیم سره و بیا مزداد ته غشي معلوم شي یعنی وجود خارجی. نو دغه هغه تعریف پریا شو د مشهور طریقې خلاف وکړه په مخې په تقسیم شي وکړه دا اعتراض شو. جواب چې د ځکه تعریف پریش اگر که مشهوره طریقه دا غاستو له وجې نه شهرت نه خو موږ تاسو بیا تعریف وکړي د دلالت دلالت ساته یو کور شی به حالت کدل شي په داسې وله یلزم من العلم بها العلم بشیء آخر کدل شي په داسې وله چې لازمیږي د علم نه په دغه شي علم په شي آخر باندې لکه یو مثال په تور دی مشهور مثال دی ځان سمو پنکې ورې کوي چې پنکه مثال یو راس په وګړي ګډوري شي شي نو دا پنکې دا کېدل په داسې حالات چې دا ګډيږي اده نه تو علم اردرمي په بل شي بل نه چاغه بجلی رول را کېدل د شي په وداسه حالات چې لږې د علم نه په دغه شي چې دا پنکه وسره ګډيږي په بل شي بل نه چې بجلی رول نو دا اول شي تاسو ولای کیږي دال سالی شایر مدلولا او پدا که بیا من نورا ده دا وڑا که تبیره ده منطق که زیتای تحقیقه کو چه کلا کلا که دل دشی پدا سوال چه لازمی جی ده علم نپا ده زوان پشی آخر لکا وحیز من در علم رشی دیگر آباد ده زوان پا مطور عرصی یا کلا کلا که دل دشی پدا سوال چه لازمی جی ده زوان ده ده زوان پشی آخر اول خود داو چه علم نباد زوان ارتی دور تا چه ده زوان لازوان پشه آخر ارتی لکه آسمون پا کناره پا اطراف که چه گردو ویلی گموند ده وریز پروشی اگر نباد ده بیابل گموند ده باران روشی سوارا مجره ده احتمال عقلی ده چه کدل دشی پدا سوال چه ده زوان دشی آوال لده علم پشه سندر ده میده آسمون جره ده احتمال عقلی ده این سیلون ده ده اکسام بایر که ده تعریف را بعد منها بعض ده دلالتنا عقلیتون دلالت عقلی ده دلالت عقلی چاته ورای کیږي چې د دال او د مدلول په میانځ کې علاقه ذاتی وی د دال او د مدلول په میانځ کې علاقه ذاتی وی علاقه ذاتی دا ته ورای کیږي علاقه ذاتی په دوا قسمه ده چې یو علت وی بلې معلول وی قسم یدا یا دوالا معلول وی وی د علت او خرا د پورا دای دویم قسم شو. اول مثال لکه طلوع شمس دال وجود راهاری مدلوله و دا غطول عشم سروشی دا عقلن دلالت کو پا وجود نهار ملنی خو علاقه ذاتی دی پا میاز کشتا طول عشم سی علت تا وجود نهاری معلولا چه دوالا معلولا یه دی علت و اخرا دی فرافرمی و مثال ویرا نور بلا ویر کجا لکا لگای دوری زوی دی نو دولتا تو یه چه را دولتا سخت و غوی سخت گرمی ووی و دا دا لگای دال شو و گرمی تشملا مدلول تو حرارتا خب حقیقت که دا دواره معلول اینی ده علت سالسان پرا چه نار دایا رو دیل پرونی که علاقه ذاتی تشایدو چه دواره معلول اینی ده علت اخرى ده فورا نوری که لگای دال احرارتی مدلول او دا دال مدلول ده کنی از که دا دلالت عقلی ده علاقه ذاتی ها کشتا علاقه ذاتی ها دا چه دواره معلول اینی ده علت اخرى ده فورا چه نار دایا نستی ویلون ده عبارت ترجمه دست شی من ها باور ده دلالت ما عقلیت و عقلی ده ده بیش جار مجرد و فرام وقت سسیلات متعلق رو بسه وحیات ده دلالت عقلی اللتی اغده تکونو بی علاقه تل ذاتیه چه بی پا علاقه ذاتیه سرا وحیا دا دلالت عقلی اللتی اغده تکونو بی علاقه تل ذاتیه چه بی پا علاقه ذاتیه سرا ومنها وزعیتون دوان قسم بعض دیده دلالتنا وزعیتون دلالت وزعی ده دلالت وزعی ده تو یعی چه وزع اولا گریو لپس دا دال وزع کن پا مقابلہ دے ایوی معنی کے چه وزع اولا گریو لپس وزع کن پا مقابلہ دے ایوی معنی کے لکھ اخبر مرک مرزید لپس اخبر بچی دے پرا وزع کن نو ترجمہ یا لدے داس شی وامل آبازر دا درامتنا وزعیت وزعی دے وحی اللہ تی بیان سر ربو سی وحی درات وزیحی اللہ تی اغد ہے تکونو چیوی بجعل جاعل پا گرزا ولد جاعل الدالة دالنا في مقابلة المدلول بمقابلة المدلول كي. فبابوس كم سرقة تقدر يوست وهي التي تكون بعلاقة زيتية. دولا سريع عشر تقدر شو خلاص كي بارك الله وهي التي تكون بجعل جاعل الدالة في مقابلة المدلول. دالة زيتية بمقابلة المدلول كي شخبل الله عنه. ومنها بعض الدلالات الطبيعية دلالة الطبيعية. دلالت طبعی چا تو ویلی کیجی چھ داغا کم دال ندائی دال لکا اخ اخ پا درد سینے بندی دال لائے چھ دا دال طبیعت عرصہ در کرائی خو پا وقت عروض دو مدلول کے چا داغے اخ اخ کیما معنا دو چا درد آئے چا درد ویر عارض شی آوال آوال مدلول ویر شی دو مدلول لباد ویر دال عرصہ در کو نو دلالت طبعی دا تو ویلی چھ داغا دال پا مقتضا دے طبیعت سراوی دا دال ارسا دیر دی طبیعت نوی پا وقت عروضا دی مدلول که لون دیو ترجمه داشی چه وامل آبازر دلالتنا طبعیت و طبعی دی تقدیر بیانا سر ربو ساعتا اولا وحی اللتی تکونو وحی اللتی دا دلالت طبعی آغا دی تکونو چوی بی احداث طبیعتن پا پیدو کولی دی طبیعت الدال دال لرا چه دال ار پیدو کو وقت عروض المدلولا فوقت عروض ده مدلول که چه مدلول بره عرشی نو داخل دخزی پره در خبره ذکر شوله نو اولا خبره که ما الافارتو الا متتو بدلال سر جواب ده سوالو آخو انشاءالله سوکا و نمرو گرنو قدبهی پر شرط زی پار زی که آخو رسی دویما خبره عرض و نمتن سای پده برا سر تقسیب ده دلالت اکساب سلساتا بیا غنباد هر یور دینا لبزی غیر لبزی تا چه توتل یشپر اکسابی شده دلالا او بیا پدا خبره که یو سوالو دیگه جواب مشتوس کرده و بیا دیگه نباستی بیان دیگه به اکسامه نو منها عقلیتون مسلا وزی خدو چه دلالت عقلی داتا یوی چه دار مدلول پمیند که علا کازتی و علا کازتی پسی کسما و دوا کسما پمی سهیل سرم یو وزی خطو وکن او دعا کسر بیا لون ترجمه بیا وکرا وزعی داتا یوی چه وزعی لپوز وزا کپا مقابلات مدلول که لکا زید او لون ترجمه بیا وکرا اتک دیرات مستر روای استل او تبعی داتا ویایی چه دا دال نوی دا پا مقتضا به طبیعت سرایی طبیعتی رسد دور که خب وقت عروض دو مدلول که ورون دو ترجمه یا وکره دا خوزا چه سوکاوی بیار که زولتا عجات نشتا ایسی دا هر یو تقسیم کو و کسمهی تا و کل من ها هر یو دا کسمهی دا که دلالت عقلی دای که وزعی دای که تبعی دای لبزیت و غیر لبزیت هر یو دینا لبزی غدا و غیر لبزیت و غیر لبزی غدا و کل منها هر یو دلالت سلسانا لبزیت و غیر لبزیت لبزی و غیر لبزی دا و توتل اکسام سشول شپیر سیدا سترتیب سر اگرهی بری سیلا مرکا ویا دلالت عقلی لفظی دلالت عقلی غیر لبزی وزعی لفظی وزعی غیر لبزی طبعی لفظی طبعی غیر لبزی داوال دی پورا مثال چه عقلی وی لبزی لکا دیس مسموع بی وراء الجدار شی داغا دلالت پا چاول دکو چه دولتا یو رغیدین که موجود ده پا وجود ده لافظ چیسی دک دولار اخترات دوارا چه دیس ایدکا پا کیما خبر دلالت وکو چه وجود ده لافظ شتا خدا دلالتی عقلی ده که غیر عقلی وزمتا وزا کرده پا عقل رو بلی بایو خود لفظی دایغا عقلی دا خدای لفظی تلفظ باشه خدای پر مثال که در دای ذکر کوی اتاولا زید نه ذکر کوی ایس که در دولا اختار تردا باشه چه زید دا زید پر وجود لفظ به دلالت نکو پا بکو خدا مثال لفظی ذکر کوی وشدا ذکر غیر کوي چکر کرا کدا شي دغه سړي نوم غزای دی یا زای لك سره چې په وجود د لفظ دلالت وکړو خو په اعتبار د وزن په تخزاد غ دلالت وکړو مثل هغه مثال د دلالت عقلی لفظي د پر کوي چې خلیل دلالت عقلی لفظي وي او وزعی کې ورګاد دغه خو غزای ذکر شي کدا شي دغه په وزن د وزعی کې ورګاد شي فمقع توقع وليلات غصاب رغلا ششبر مسموم وراء الجدار من ذكر كوي لك ستقول أخطر التاني دايزا بلافز دلالت كو شيز دولا بخو مخير أتولا ويوچه دايزا يرده بلافز دلالت نكو خدا يبكو ويته قدول تخو مشاهدات ورغلا فبستر بي امينه بيزغو آغا دلالت عقلي لبزي وشايد چه مشاهدات نوي كي ورغانا فستر جل دلال نوي كي ورغانا دولا خو مشاهدات ورغانا شما سيذكر دي چې وراء الجدار دا کوي ذکر سره ذکر کوي او مثال د دلالت عقلی غیر لفظي لکه د دلالت دخان د ورځې مثال ته مثلا په نار باندې یا د شپې د دار په دخان باندې دا عقلی د عقل ور باندې باندې سوازه خدا دا نه وځه کړه چې لګا شي نه وځي په وجود کې لیکل چې دا په یوه دلالت کې وځي ته وځه خو په عقل ور باندې باندې خدای غو غیر لفظي او مثال د وزعي لفظي لکه لغاز دی چې خپل مثال اچاره پرمیت پر وځه کړه دا نه دا غ لفظي دی خدای وزی وزعی ده که وزع ده وزع سره ده او مثال ده وزعی غیر لبزی لکه دوال اربعه میشتوس مثال کنه نرکه یا اشاره دیوی که دوال اربعه در بخلا داره دا اشاره دی مثال یا چلی ملی لک شویوی نو اخپل مثال وزع و وزع کری و داتا دی چه دا چلی دوله دنگه دو پرالاک ده چه بام ده چه برتر نشه وزع خدا نده چه خما خطر چه مخت واقع ده وزعی نسمه وزعی نخشتا یا لغه ملی اوکسا یا بزرگ کسری شری سپری شری خپل عالمی چې سرا شرا چې ودل راشنا شرا دربه ندار وزعي غير لبزي مثال لدي او تبعي لبزي لك اخ اخ بدردي سيري بلد تبعي خو زكرا شي طبيعت اخ اخ ارسا دركا كتر صدر كلا طبيعت تخيل تير تينغي له خور نش تينغي درا دبا وكواي نش خو په وخت عروض دو مدلول كچا دردر علي شي او چ تبعي غير لبزي لك تيس حركات ولا تل پت تخت تبا بل دي راغ او فوري ولا تل دي راغ په شمنا تبا بل ني دا دای تبعي زكچا تبا ور علي شي اطبیا زتی دارا گورا تلر صدر کو خو زتی باس او دای غیر لفظی زکا چلا پس خورا گایا ایتا دانا بعد چشپی رکسان شوال یا مقصر یہ پدا کس طرح چشپی رکسان میں پچھے ہر یہ دوتا ہو گشا او چا اصل کے رد دا پس سید ساند مولنے سید ساند یا ای چھے دا اول قسمی ونی دعا عقلی وزعی ایتا دا قسمی نمانا چھے لفظی غیر لفظی لفظی غیر صلویر قسمی نا خو دا تبعی دعا قسمی نمانا تبعی لفظی مانا لکا اخ اخ په درد سینه خو طبعی غیر لفظی ده معنا چا حرکت مثال کین دی مزاج ولا چې تیز حرکت په تیز ته بدلالت کوی او شمر حرکت مو شمنا یا تیز حرکت په قوت مزاج ضرورت کو شمر حرکت په ضرورت مزاج دلالت کو دا نه معنا بلکې دا په عقلی غیر لفظی کې داخل لای زکه چې اصل کې تبع یو مؤثر او دا تیز حرکت یې اثر یا قوت مزاج مؤثر دا تیز حرکت یې اثر ودا دلالت اثر ده په مؤثر باندې او دلالت اثر په مؤثر باندې خلاص نه ته عقلی غیر لفظی لکه لګا په یو دلالت کو لګا اثر ده یوری مؤثر ده اخو عقلی غیر لفظی و رضا عقلی غیر لفظی ده سیر سره ده سیدی بس دې رد په وکړه دا تبعی غیر لفظی غیر موجود ده دا تبعی غیر لفظی ده خو اصل کې تحقیق دا راه چې سیر سره دی یا مطلق ده تبعی غیر لفظی نه انکار کو یا دې بیلتین انکار کو کاته دا مطلب چې مطلق تبعی غیر لفظی شته دغه غلط ده زکه چې دغه حرکت مثال دی تیز ورته لري راګ یا وشمانه په تبه دلالت یا چې مثال یو زراوار دی تللای وي هغه نو شته اونې دی په اړه دی کړ جواب کې دی اگر سره شي کو به در شي کو نو دغه دلالت په څه بلل کو مثال چا یو طبیعت او وزه یو څه غیر عارض شي نو دغه تیز ګرځدلې په دغه خبره دلالت کو چې دلته څه غیر عارض دو لوږه دو یا تل دو یا بل شی خدا تبعید دلالت ته بیا دا ته غلط ته تبعید دلالت غیر لفظی شته او کاته دا مطلب وی چې چیرته چې طبيعي غیر لفظي وي عقلي غلطه ولا شي یا سره پرکیږي دا وجود خارجي کې بلتین نشتا بیا دا خبره ټیک تو سی خلاصای دا راوتله چې دلته دا چیرته چې طبيعي غیر لفظي موجودي جي اغه سره عقلي غیر لفظي موجودي جي خو په اعتبار د جهاته سره کاته جهات نه وخلې چې طبيعت د اثر لغا طبيعت دا دال ارجوات کرای نه په وخت عروض مطلوب کې بیا تبعی غیر لفظی بلا طبيعت ما غیر نه ذات غیر خپل حرکات سر دیر کړ په وخت عروض د تبع کې بیا تبعی غیر لفظی بلا کا په دغه غازی وخت چې دلالت ته اثر په مو اثر ولر بیا عقلی غیر لفظی بلا په جهاتین کې دي لو دې کا سفیر سره دی مطلق کرمن کې دی غلط ده هو کپدې ته بار بار کې ویشه د عقلي دې په لیدای نشي چې د یو جهات کې بل جهاتو سره ورتي بیا دې په سیختا یا و اذا قال الانسان وصل Thank you.